De pentru leadership în vremuri tulburi. Forbes România. Businessul se scrie altfel. La toate magazinele de presă din toată țara. Ediția de octombrie a revistei National Geographic scoate la lumină subiecte controversate. Comerțul cu corn de rinocer va șterge specia de pe fața pământului? Turiștii americani șterg amintirea vechii Cube? Iar imigranții sirieni vor șterge ei din istorie Europa? Află răspunsurile în ediția de octombrie a revistei National Geographic. Disponibilă acum la toate punctele de difuzare a presei. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi. Europa FM, este ora 13. Iorgan și vă prezintă știrile Europa FM. Bun venit, Iorgu! Bună ziua, bine v-am găsit! În amintirea lui Bogdan Gigina, de la moartea polițistului se împlinește un an. Colegii săi de la Brigada Rutieră îl comemorează. Un autocar îi va transporta de la ora 13.30 de la Brigada Rutieră a Capitalei pe cei care vor să meargă pe șoseaua Știrbei Vodă, în locul unde și-a pierdut viața Bogdan Cosmin Gigina. Fondatorul PNL după 1990, Radu Câmpeanu, a încetat din viață ieri seară la vârsta de 94 de ani. Nu ca pe îndoială că în democrație se respectă votul, indiscutabil, numai cu condiția ca votul să fie cinstit exprimat. Noi reguli pentru magazine și restaurante în care se vând produse de patiserie, carne și legume trebuie să anunțe clienții dacă folosesc produse decongelate. Mențiunea produs din produs decongelat trebuie afișată la loc vizibil, ușor de înțeles și într-o formă care să nu permită ștergerea. Nota scăzută la purtare este pedeapsa pentru elevii școlii Ilie Caragiale din Pitești, care au protestat 3 zile consecutiv față de un coleg care suferă de ADHD. Singura soluție temporară a fost reevaluarea medicală a elevului. Până când se va face însă această reevaluare, elevul va rămâne acasă. În Irak este a patra zi a ofensivei de alungare a teroriștilor din gruparea Statului Islamic din Mosul. Prognoza meteo pentru început. Astăzi temperaturile cresc ușor, totuși în estul și în sudul țării valorile termice sunt în continuare mai scăzute decât cele normale pentru această perioadă. Maximele prognozate se vor încadra între 7 și 17 grade. Cerul e acoperit de nori în aproape toate regiunile, izolat în est și în sud-est sunt posibile ploi slabe sau burniță. Zi mohorâtă în capitală cu o maximă de doar 11 grade. La această oră temperaturile sunt cuprinse între 6 grade la Cotnari, Piatra Neamț și Suceava și 15 grade în Brăila și Reșița. Ascultați știrile Europa FM. Un an se împlinește de la moartea polițistului Bogdan Gigină, iar colegii săi de la Brigada Rutieră îl vor comemora astăzi. În seara de 20 octombrie 2015, Bogdan Gigină a căzut cu motocicleta într-o groapă aflată pe strada Știrbei Vodă din București, în timp ce îi deschidea drumul fostului ministru de interne, Gabriel Oprea. Recent, fostul ministru a fost pus sub acuzare și pentru ucidere din culpă, nu doar pentru abuz în serviciu. Lucian Popescu. Un autocar îi va transporta de la Brigada Rutieră a Capitalei pe cei care vor să meargă pe șoseaua Știrbei Vodă, în locul unde și-a pierdut viața Bogdan Cosmin Gigina. La ora 19:02, ora producerii accidentului, directorul general al Poliției Capitalei, chestorul Marius Voicu, va transmite un mesaj în stațiile radio ale poliției, iar toate mașinile de poliție din București vor avea lămpile aprinse. Se împlinește un an de când ignoranța unor șefi a distrus vieți și ne-a arătat pentru a câta oară că noi muncitorii nu contăm, a scris unul dintre polițiștii brigăzii rutiere pe Facebook. Polițistul Bogdan Gigină și-a pierdut viața în timp ce conducea o motocicletă a brigăzii rutiere din capitală în seara de 20 octombrie 2015. Agentul de poliție făcea parte dintr-un dispozitiv de însoțire a lui Gabriel Oprea, pe atunci vicepremier și ministru al afacerilor interne. Gigină a pierdut controlul motocicletei în condițiile în care ploua și a ajuns într-o groapă săpată pe carosabil pentru lucrări la rețeaua de gaze. Figură emblematică a scenei politice românești și un simbol al liberalismului, Radu Câmpeanu a încetat din viață ieri seară la vârsta de 94 de ani. Seniorul liberal a refondat PNL imediat după Revoluția din 89 și a candidat la președinția României în 1990. Radu Câmpeanu va fi mormântat duminică în cimitirul Belu din București. O ascultăm pe Raluca Hatman. Radu Câmpeanu s-a născut pe 28 februarie 1922 la București. După instalarea comunismului, a fost deținut politic. Am stat 8 ani jumătate și zic, m-au conservat ăștia în pușcărie. A ieșit din temniță în anul 1956 și a lucrat ca muncitor necalificat. În august 1973, Radu Câmpeanu a reușit să emigreze în Franța. A revenit în țară imediat după Revoluție și în primele zile ale anului 1990 a reînființat Partidul Național Liberal. În același Grindean a fost primul candidat anunțat la președinție, intrând în competiție cu Ion Rațiu, PNCCD, și Ion Iliescu, FSN. M-a întrebat unul din gazetari, primul lucru pe care o să-l faceți dacă dumneavoastră nu veți fi ales. Și atunci am răspuns foarte simplu, o să-l felicit pe cei care a fost ales. Este normal. Așa că nu cape îndoială că în democrație se respectă votul. Câmpeanu a obținut atunci aproape 11% din voturi. În timpul campaniei a fost acuzat că nu a fost în țară în perioada de dinainte de revoluție. Declinul PNL sub conducerea lui Câmpeanu a culminat cu neatingerea pragului electoral la alegerile din 92. În 1993, Câmpeanu a pierdut conducerea partidului. În 2008 s-a retras de pe scena politică, dar a rămas în rândurile PNL ca președinte fondator. Astăzi, conducerea PNL se reunește pentru a discuta o parte dintre candidaturile pentru alegerile parlamentare la Senat. Lista va fi deschisă de Alina Gorghiu. Între cei care mai sunt propuși pentru cursa electorală se numără Cătălin Predoiu, Viorica Cherecheș, mama primarului din Baia Mare, și Anca Boagiu. Aflăm detalii de la Ciprian Ioan. Liberalii se reunesc la prânz la Palatul Parlamentului și vor analiza propunerile venite din țară. Astfel, la Camera Deputaților, primul loc ar urma să fie ocupat de Viorica Cherecheș, mama lui Cătălin Cherecheș și managerul Spitalului de Boli Infecțioase. Va fi urmată de Anca Boagiu, actual senator, lider al PNL Sector 2. Cătălin Predoiu a fost validat de PNL Călăraș pentru Camera Deputaților, deși inițial politicianul născut în Buzău, clasat pe locul al treilea la alegerile pentru primăria capitalei, era vehiculat pe lista PNL București. Președinta demisionară a organizației de femei, Lucia Varga, ar urma să candideze pe locul al doilea pe lista pentru Senat a PNL Constanța. Cel puțin așa i-a promis conducerea partidului după ce filiala din Bihor, condusă de Ilie Bolojan, nu i-a oferit un loc eligibil. La rândul său, Andreea Paul caută o filială dispusă să o susțină, anunță agenția de știri Mediafax. Ascultați știrile Europa FM. Noi reguli pentru comercianți, magazinele care vând produse de patiserie, carne, legume, dar și restaurantele vor fi obligate de astăzi să informeze clienții dacă folosesc produse obținute prin decongelare. Măsura e prevăzută într-un ordin al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, care intră astăzi în vigoare. Ioana Brustur, capitan. Începând de astăzi, comercianții care vând alimente decongelate trebuie să anunțe public acest lucru, de asemenea consumatorii trebuie să afle dacă agenții economici folosesc produse congelate. Mențiunea produs din produs decongelat trebuie afișată la loc vizibil, ușor de înțeles și într-o formă care să nu permită ștergerea. Această informare trebuie inscripționată pe afișe, etichete, ambalaje de vânzare sau în meniurile oferite de restaurante. Potrivit ordinului ANPC, termenul produs alimentar congelat se referă la pâine și produse de panificație, produse de patiserie, carne, produse de origine animală, legume și fructe. Directorul general al ANPC, Paul Angel, a declarat pentru News.ro că era nevoie de aceste reguli pentru că unii operatori economici nu informau consumatorii cu privire la faptul că produsele erau congelate și ulterior decongelate. ANPC va face verificări în perioada următoare pentru a se asigura că toți comercianții respectă aceste noi reglementări. Nota scăzută la purtare este pedeapsa pentru elevii clasei a 7-a B ai școlii Ile Caragiale din Pitești, după ce au protestat 3 zile consecutiv față de un coleg care suferă de ADHD. I-au refuzat să intre la ore și susțineau că elevul hiperactiv i-ar amenința și i-ar agresa. În urma acestui scandal, copilul care suferă de ADHD va rămâne acasă până la o nouă evaluare medicală, transmite Ana Sorescu. Elevii clasei a 7-a B de la școala gimnazială Ile Caragiale din Pitești au solicitat conducerii școlii și inspectoratului școlar să transfere la o altă școală copilul diagnosticat cu ADHD, pe care aceștia îl acuză că ar fi agresiv și i-ar teroriza. Prefectul județului Argeș, Cristian Soare, a convocat toate instituțiile implicate în acest caz, dar și medici și psihologi, pentru a discuta despre situația creată. Până în prezent, singura soluție temporară găsită de conducerea inspectoratului școlar Argeș a fost reevaluarea medicală a elevului. Până când se va face însă această reevaluare, elevul va rămâne acasă. În ceea ce privește elevii protestatari, aceștia au primit absențe pentru fiecare zi în care au refuzat să intre la ore și riscă și scăderea notei la purtare. Între timp, fenomenul pare să ia amploare rapidă și o situație similară a apărut și la școala Nicolae Simonide, unde în această dimineață s-au luat la bătaie 2 mame din cauza faptului că un coleg de clasă își agresează colegii. De data aceasta este însă vorba despre elevi de clasa a doua. Au fost trimise memorii către inspectoratul școlar pentru mutarea elevului agresiv. De la Pitești, Ana Sorescu, Europa FM. Schimbăm acum subiectul. Fostul viceguvernator al BNR, Bogdan Olteanu, a fost plasat sub control judiciar în dosarul în care a fost trimis în judecată pentru trafic de influență. Instanța Supremă i-a interzis să ia legătura cu mai multe persoane audiate în dosar, printre care și Călin Popescu-Tăriceanu. Până acum, Bogdan Olteanu se afla în arest la domiciliu. Detalii aflăm de la Valentin Chisoceanu. Bogdan Olteanu a fost trimis în judecată în urmă cu două zile în dosarul în care este acuzat că a primit €1.000.000 de la omul de afaceri Sorin Ovidiu Vântu. Instanța Supremă a decis astăzi să înlocuiască arestul la domiciliu cu măsura controlului judiciar, dar cu mai multe interdicții. Nu are voie, între altele, să-i contacteze pe martorii din dosar, printre ei Liviu Mihaiu, Sorin Ovidiu Vântu și Călin Popescu-Tăriceanu. Procurorii DNA îl acuză pe Bogdan Olteanu că în 2008, atunci când era președintele Camerei Deputaților, ar fi intervenit la Călin Popescu-Tăriceanu, premier la acea vreme, pentru a-l numi pe Liviu Mihaiu în funcția de guvernator al Deltei Dunării. Acest lucru s-a și întâmplat în septembrie 2008. Pe lângă banii primiți, Sorin Ovidiu Vântu i-ar fi oferit lui Bogdan Olteanu și sprijin electoral. O parte din dosar a rămas însă la DNA. Procurorii continuă cercetările în acest caz și față de alte persoane. Ascultați știrile Europa FM. În Irak este a patra zi a ofensivei de alungare a teroriștilor din gruparea Statului Islamic. Militarii din armata guvernamentală și forțele kurde au înconjurat orașul Mosul. Mai sunt însă de cucerit aproximativ 70 de localități mai mici, anunță presa locală. Luptele se transmit în direct pe internet, iar echipa BBC a fost la un pas de a fi lovită de gloanțe. Anca Grădinaru. Lupte intense au loc deocamdată în câmp deschis, unde totul este o mare întindere de nisip. Atunci când se intră în localități, lupta devine una de gherilă. Corespondenții BBC care însoțesc trupele irachiene au fost la un pas de a deveni victime de război. We've just come under heavy fire from IS position over there. We were rushing back. Premierul Irakului Haider el-Abadi a vizitat trupele și a declarat că avansul are loc mai repede decât era programat. În luptă au intrat în ultimele ore și forțele speciale irachiene care vin din sud către Mosul. La nord, lupta contra jihadiștilor o poartă luptătorii curzi, peșmerga. Potrivit Wall Street Journal, care citează surse militare americane, Statele Unite vor să deschidă un nou front de luptă și la Raqqa, oraș sirian situat la vest de granița dintre Siria și Irak. Aici s-ar fi refugiat din Irak 10 de teroriști. Și tot la Raqqa, gruparea Statului Islamic ar ține captivi ostatici occidentali, dar și muniție grea. Pentru acest nou front ar fi nevoie de 10.000 de militari. Între timp, președintele Crucii Roșii din Irak a făcut un apel la toate forțele implicate să permită plecarea civililor din Mosul. We can assist up to 800,000 people with... Organizația are pregătite ajutoare pentru 800.000 de oameni. În Mosul încă se află aproximativ 1,5 milioane de oameni, dintre care 500.000 de copii, care nu au fost la școală de 2 ani. Toți sunt izolați. Imigrația, relația cu Rusia și economia sunt câteva teme abordate în ultima dezbatere electorală înainte de alegerile din 8 noiembrie din Statele Unite. Confruntarea dintre Hillary Clinton și Donald Trump, găzduită de Universitatea din Las Vegas, a fost transmisă de marile rețele de televiziune americane. Urmăriți subiectul pe site-ul europafm.ro. Sport acum, bună ziua, Tudor Ciurescu. FC Barcelona a umilit-o pe Manchester City 4-0, iar aseară s-au marcat în total 28 de goluri în Liga Campionilor. În derbiul rundei pe Camp Nou, Messi a deschis scorul încă din minutul 17 și a reușit apoi un hat-trick. Portarul englezilor Claudio Bravo a fost eliminat în debutul reprizei secunde la scorul de 1-0. Și Mathieu de la Barcelona a primit cartonașul roșu, dar în minutul 75, când soarta meciului era deja pecetluită 3-0. Neymar a marcat și el spre final, la câteva momente după ce a ratat un penalty. În aceeași grupă, Borussia Mönchengladbach a câștigat cu 2-0 în deplasare la Celtic Glasgow. Meciul serii a fost Napoli-Beşiktaş 2-3. Cu Vlad Chiricheș titular la primul său meci în actuala ediție, italienii au fost conduși cu 2-1 la pauză. Au egalat în repriza secundă după ce au ratat și o lovitură de pedeapsă, dar Aboubakar a marcat al doilea său gol în minutul 86. Între timp, Benfica Lisabona s-a impus cu 2-0 pe terenul lui Dinamo Kiev. Arsenal a zdrobit-o pe Ludogorets Razgrad 6-0. Özil a semnat un hat-trick, iar la bulgari Moții a fost titular și Keșeru a intrat în repriza secundă. Paris Saint-Germain s-a impus cu 3-0 în fața lui FC Basel, Bayern München a învins-o cu 4-1 pe PSV Eindhoven, iar Atletico Madrid a câștigat cu deja clasicul 1-0 în deplasare la Rostov. Astăzi este programată a treia etapă a grupelor Europa League. De la ora 20, Steaua primește vizita lui FC Zürich pe Arena Națională, iar roșialbaștrii au nevoie de victorie pentru a spera la primăvara europeană. Laurențiu Reghecamp avertizează însă că elvețienii, deși evoluează în Liga a doua, au o echipă foarte solidă. Și Astra Giurgiu va juca diseară de la ora 22:05 în deplasare la Victoria Pilsen. Învinsă în primele etape de Austria Viena și AS Roma, campioana României este pe ultimul loc în grupă. CSM Oradea a debutat cu o înfrângere pe teren propriu în Basketball Champions League 56-69 cu turcii de la Pinar, Kar și AK Izmir. Campioana României este singura echipă care a ajuns în faza grupelor după ce a trecut de două tururi preliminare și va juca următorul meci în Israel cu Maccabi Ran. Primele patru clasate din cele opt echipe din grupă se califică în faza următoare, iar celelalte vor continua în FIBA Europe Cup, competiție în care evoluează acum trei reprezentante ale României. UBT Cluj a învins-o în prima etapă pe KBP-a din Kosovo 85-76 cu Dijk cel mai bun marcator al partidei cu 27 de puncte. BC Mureș a trecut cu 70-58 de Kalev din Estonia, iar Steaua a pierdut în Slovacia 69-78 cu Priebista. 13:15, acum începe România în direct. Bună ziua, Moise Guran. Bună ziua, Iorgu, bună ziua, doamnelor și domnilor. E mai bine să trăiești într-o comunitate fără alte etnii sau e mai bine să trăiești într-un sat, oraș, municipiu, ce-o fi el, în care sunt și altfel de etnici decât cei români? De aici, de la Timișoara, vă invit astăzi la o dezbatere argumentată despre ce au adus bun sau rău alți conaționali, dar de alte etnii, în viața noastră a românilor. 0372069599 este numărul la care vă invit să sunați. În două minute începem. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Europa Festivalul de shopping Half is Free se întoarce la Cluj. Vino sâmbătă 29 octombrie de la ora 10 la Palatul Banfi din Piața Unirii numărul 30 să cumperi haine și accesorii ale designerilor români și străini la jumătate de preț. Și tot sâmbătă 29 octombrie de la ora 12 suntem la radio la Europa FM în direct din inima Transilvaniei de la Festivalul de shopping Half is Free. Vino și tu cu prietenii tăi să ne îmbrăcăm cool și să stăm la o cafea împreună cu pictorul Cornel Brudașcu. La radio cu Andreea Esca. Half is Free, festival de shopping și experiențe inedite susținut de Europa FM. Astă vară erai în vacanță, te trezeai la ora 10 și auzeai asta. Acum te trezești la ora 7 și auzi... Tocmai pentru că vacanța s-a terminat, Zizin dă cu pace și te trimite din nou în vacanță. Cumpără apă minerală plată Zizin, înscrie numărul bonului fiscal prin SMS la 1816 sau pe zizin.ro și pregătește-te să pleci în vacanța de iarnă. Poți câștiga seturi de căciul și fulare, o vacanță tradițională de Crăciun în România sau chiar marele premiu, o vacanță cu familia în Laponia de Crăciun. Zizin, apă minerală echilibrată cu pH neutru. A trecut vara și n-am schimbat acoperișul. Cât e metru pătrat? Cât să fie? Un metru lungime pe un metru lățime. Pentru dumneavoastră știu ce trebuie. Calitate, siguranță, anduranță. Reține Bilca, preț bun, sistem complet pentru acoperiș, 9 metru pătrat. Și peste 10 de ani tot la fel va arăta. Bilca! Pentru detalii și oferte, intră pe bilca.ro.